निरुक्त स्वाध्याय। पीछे का कुछ वायु वाले में मंत्र के पहले जो लिखा है अनर्थ को वकार रहा जी, तो वायु के व को अनर्थक बोल रहे हैं ये और आयु अर्थ ले रहे हैं। इण धातु का अर्थ यहाँ पर मौजूद है, वुट आगम कर दिया है, आगम मानी अनर्थ को वकार का अर्थ है कि हम इण धातु से वायु बना रहे हैं जी। तो वकार अनर्थक हो गया, फिर इण धातु से बनाएंगे तो इण धातु से बनाएंगे तो आयु बनेगा, आयु बनेगा। तो ये सिद्धांत पक्ष है, हाँ मतलब ये कई धातुएं दिखाई तो वो तरीका है। स्थौलाष्ठी भी क्या मतलब? हाँ, इन्होंने एक तो वी धातु से बनाया वायु जी, एक वा धातु से बनाया और एक इण धातु से बना दिया इससे इनको क्या विशेष प्रयोजन सिद्ध हुआ, क्यों ऐसा? वो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो दिखा रहे हैं। इसकी उत्पत्ति इण से भी दिखा सकते हैं, वा से भी दिखा सकते हैं, वी से भी। अर्थ तो गति ही है, अर्थ तो गति ही आ रहा है। तो क्या हम ये माने कि जो धातुओं की परिकल्पना है ये भी काल्पनिक ही है? हाँ, धातुएं भी काल्पनिक है जी, प्रत्यय भी काल्पनिक। प्रत्यय तो ठीक है अच्छा जी, प्रत्यय चलो अनुबंध आदि लग करके और प्रयोजनों के अनुसार करते हैं, लेकिन धातुएं भी काल्पनिक है। धातु बिल्कुल काल्पनिक बने, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उनका अर्थ निर्धारण किया है। हाँ, तो अन्वय व्यतिरेक से जो निर्धारित होता है वो तो काल्पनिक नहीं होता है, वो तो ठीक ही होता है। नहीं, ऐसे काल्पनिक का अर्थ मैं वैसा काल्पनिक नहीं बता रहा कि उसका कोई संबद्धता नहीं है, है तो काल्पनिक लेकिन वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा काल्पनिक है। जैसे शब्द तो नित्य है पर उस शब्द के अंदर जो विभाग किया धातु के रूप में, माने ये धातु ये धातु ये धातु, तो वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उसका अर्थ निर्धारण किया है मूल शब्द को देखकर। अन्वय व्यतिरेक जैसे कि पाचक, पक्व, पचनम, पाक, पक्व, पचनम, तो इनमें जो पच पच आता है या पक आता है ना, तो ये पकाना अर्थ निकल रहा है, ये निर्धारण किया। पाचक पाच हटा दिया, धाव जोड़ दिया तो दौड़ना अर्थ निकलने लगा। तो ऐसे करके धातुओं को छांटा है, मतलब मूल शब्दों को छांटा है शब्दों से। में ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वकार को अनर्थक मान करके, इसमें कौन सा अन्वय व्यतिरेक लग रहा है? नहीं, इसमें नहीं कहा मैंने, मैंने कहा कि कुल जो शब्द हैं वो तो वो ठीक है जी, वहां हमने धातु का भी निर्णय कर लिया। मान लीजिए वा से हमें पता लग गया, इस संदर्भ में बोले वायु का, वा से संबंधित जो भी शब्द बनते हैं वा धातु से, और वो अन्वय व्यतिरेक से हमें वा धातु पता लगी जी। अब ये कौन सी शैली है कि ये वकार को तो अनर्थक बता रहे हैं और इण गत उसे कर रहे हैं? मैंने इण धातु का जो अर्थ है उसको समझा रहे हैं और वकार तो वैसे ही जुड़ रहा है। तो इसमें कौन सा अन्वय व्यतिरेक लग रहा है इनका? इन्होंने भी तो ये निर्णय, ये भी तो वैयाकरण रहे होंगे, और इन्होंने भी तो पता कैसे लगाया होगा अन्वय व्यतिरेक से ही, और कौन सी इनके पास शैली हो? अन्वय व्यतिरेक से ही कि जहां आ आता है वहां भी गति अर्थ होता है, जहां ई आता है वहां भी गति अर्थ होता है। तो एक तो ये हो गया और एक वा वाला हो गया, वो भी अन्वय व्यतिरेक से पता लग रहा जी। है, तो दोनों में कौन सा अन्वय व्यतिरेक ठीक है? क्यों इस तरह का अन्वय व्यतिरेक किया? अनर्थक बताने से कौन सी कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? वा बताने से तो चलो धातु सिद्ध होती है हमारी कि भाई इस तरह की धातु है, इससे इनका क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इस तरह का अन्वय व्यतिरेक करने से? ई का तो पता लगा ना, ई का एक अर्थ होता है, उसके लिए बहुत सारे स्थल है ना अलग। हाँ, वो तो ठीक है, मैं तुम कुल मिलाकर धातु पाठ की जो धातु व्यवस्था है ना उसको अन्वय व्यतिरेक के ऊपर कह रहा हूँ। वो पाणिनि की दृष्टि से हो गए जी, और पाणिनि की दृष्टि से यहाँ वा धातु होनी चाहिए जी उस शैली से। अब इनकी दृष्टि से वकार को जो अनर्थक किया ये भी अन्वय व्यतिरेक के सहारे से ही पहुंचे होंगे जी। इनकी शैली में ऐसा क्या है कि ये इसको वकार को अनर्थक देख रहे हैं? क्या इनके मत में वा नाम की धातु होती ही नहीं है? जहां जहां पर वायु हम लगाते हैं वहां सब जगह ये वकार को अनर्थक मानेंगे? ऐसा तो नहीं है, आ या ई धातु तो मानेंगे वो वैयाकरण भी, क्योंकि उनको अयन आदि शब्द भी सिद्ध करने होंगे। वो जो वैयाकरण जो ई से बना रहा है ना, तो उसको वाती प्रयोग भी देखता ही है वो। वाती प्रयोग में भी वो वक को अनर्थक मानेगा ये, इस शैली से जहां जहां पाणिनि की दृष्टि से वाक आती है उनसे बनने वाले सब शब्दों में क्या ये वक को अनर्थक देखेंगे? वा धातु ही नहीं मानेंगे ये, कहीं वा धातु मानते हैं ये, अगर मानना पड़ता है इनको तो फिर यहाँ ऐसी कौन सी बात थी कि ये यहाँ वा धातु न मान करके और ऋण धातु? हो सकता है कि जो आप कह रहे हो कि ईण धातु ही मानते हो और जहाँ वह का आगम कर दिया सब जगह, हाँ स्थूलाष्ठी भी मतलब वा धातु को मानते ही नहीं। ये आलोक जी जैसे ये है मंत्र, देवी ऊर्जा उदी देव्याय समूर्ज मन्या वक्षत सग्धिम सपीति मन्या नवीन पूर्व दयमाना, इसको प्रत्यक्ष कृत मंत्र मानोगे या परोक्ष कृत? पहले वाला ही पाद के पहले वाले के अंत में देवी ऊर्जा उक्ति इस मंत्र को, और इससे पहले जो देवी जोष्टि वसुधीति ययो अन्य अघा द्वेशांसी यू इवद अन्य नवे अध्याय के अंतिम में कल वाला था, तो इसको आप प्रत्यक्ष कृत ऋचा मानोगे या परोक्ष कृत? फूलचंद जी आप बोलो, शक्तिनंद जी आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। प्रत्यक्ष कृत ऋचा की क्या पहचान है नारायण जी? उत्तम पुरुष में तो क्या होती है भाई अरुण जी? हाँ तो मध्यम पुरुष तो है, जैसे यहाँ है मध्यम पुरुष। प्रत्यक्ष कृत बता रहे हो ना आप, जो बता रहे हैं वो बताओ। हाँ जी आप परोक्ष बता रहे हो, फिर आप अपना हेतु दो। और बाद में होतर यजय, ये जो है पहले यदि हम संबोधन मान ले तो ये जो देवी जोष्टि है, हे देवी जोष्टि तुम अपनी हवि को, नहीं देवी जोष्टि अपनी हवि को ग्रहण करें, पान करें, कामना करें, पर फिर यदि ये हम इसको संबोधन मानेंगे तो प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं जाएगी, मध्यम पुरुष की क्रिया जाती है ना संबोधन करते ही, वेदों में तो विशेष करके जहां भी जिसको संबोधन में बोल दिया तो वो क्रिया जो है मध्यम पुरुष में ही जाएगी। हाँ भगवान तो वेदों में करते नहीं, स्तोतव्य जिसकी स्तुति की जाती है, स्तोतव्य यदि परोक्ष है तो परोक्ष, स्तोतव्य प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष, ऐसा कह रहे हो? स्तोतव्य विषय है जिसको हम संबोधन कर रहे हैं वो यदि सामने है जी जी प्रत्यक्ष कृत अगर स्तोता हो और परोक्ष कृत स्तोतव्य हो तो उसको हम परोक्ष कृत ऋचा ही मानते हैं, ऐसा एक व्यवस्था दी थी ना, जो स्तोता है वो सामने है। क्या क्या बोल रहे थे? स्तोता जो प्रत्यक्ष है और स्तोतव्य जो परोक्ष, स्तोता प्रत्यक्ष है, इस वाक्य से कैसे समझोगे? जैसे महासिद अन्यत विशंसत है, यहाँ इस मंत्र में क्या कहोगे? तो यहाँ पे जो स्तोत्र है यहाँ पे जो कह रहे संबोधन करके आप इसको इनको करो, तो यहाँ पे स्तोता भी परोक्ष है, स्तोता जो प्रत्यक्ष है, यहाँ पे इसको हम परोक्ष जिन स्तोताओं को हम संदेश दे रहे कि हे स्तोताओ तुम ऐसा मत करो, किसी इंद्र के सिवाय किसी की स्तुति मत करो, इंद्र के सिवाय स्तुति मत करो, तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया, स्तोताओं को कह रहे, कोई कह रहा है तो ये, और इंद्र के बारे में कह रहा है तो स्तोतव इंद्र हो गया, तो उस ऋचा को हम परोक्ष कृति ही मानते हैं मध्यम पुरुष आते हुए भी, क्योंकि स्तोता की दृष्टि से मध्यम पुरुष है, स्तोतव्य की दृष्टि से मध्यम पुरुष नहीं है। सीधा आमने सामने देवता हो ना, उसी को प्रत्यक्ष कृत बोलेंगे। इंद्र की स्तुति करो तो इन हमें कह रहा है कोई ऋषि, तो हमारे लिए वो प्रत्यक्ष हो गया। स्तोता हम हैं और हमारे को संदेश दे रहा है ऋषि, हम माने स्तुति करने वाला जो है उसके सामने देवता है, तब वो प्रत्यक्ष कृत होगी। जैसे हम स्तुति करने वाले हमारे सामने देवता है, देवता से कुछ मांग रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तब जो है प्रत्यक्ष कृत होगी। पर मैं आपको बताऊं कि फूलचंद जी इंद्र की स्तुति किया करो, मध्यम पुरुष तो मैं बोल रहा हूं लेकिन फिर भी ये ऋचा जो है परोक्ष कृत ही होगी, है इस तरह की जो ऋचा होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि इंद्र की महिमा गाओ, तो इंद्र यहां पर परोक्ष देवता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, तो इसको प्रत्यक्ष कृत नहीं कहेंगे, परोक्ष कृति कहेंगे। होतर यज, हे होता यजन करो, ये तो प्रत्यक्ष ही होगी, लेकिन जब ये कहा देवी जोष्टि वसुधीति वीताम तक तो फिर ये वीताम इस क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो फिर परोक्ष ही होगी। नहीं जी, इसमें होतर यज्ञ में यज्ञ मध्यम पुरुष होते हुए भी होता देवता नहीं है, ये जो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष है वो देवता से संबद्ध होते हुए जब होंगे तभी ये प्रत्यक्ष परोक्ष और आध्यात्मिक होगा। ये देवता से भिन्न क्रिया किसी से भी जुड़ती हो उसके आधार पर निर्णय नहीं होगा। ये ठीक है, जो देवता है यदि इस मंत्र में होता ही देवता हो तब तो फिर प्रत्यक्ष कृत हो सकती है, नहीं तो फिर हाँ तो देवी जोष्टि है तो फिर देवी जोष्टि अपनी हवि का ग्रहण करे ऐसा कह रहे हैं ना, तो परोक्ष कृति होगी। पिबेतम में तो क्या दिक्कत है, पिपा धातु का अर्थ कर दिया, वी धातु का अर्थ पान करना, कौन सी पिबेत पिबेतम पिबे परसेपति तो है विधिलिंग में, पिबेत पिबेताम पिबेयु। जो युधिष्ठिर जी का काफी जोर देके ये कहना रहता है ना जी कि वो आत्मनेपति और परस्मैपति, वेद की हर धातु उभयपति है और जहां आत्मनेपद है वो अपने लिए और परस्मैपद है वो दूसरे के लिए, ये एक उन्होंने काफी कहा, लेकिन उसकी व्यापकता है सिद्धि वाली जो बात है पुष्टि के लिए कि वो हर जगह हम ऐसा लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, पता नहीं उन्होंने कैसे किस आधार पर कहा, ये तो जमता नहीं। पदार्थ पद की कठोरता तो श्योना पृथ्वी भव अनरिक्षरा निवेशन, ये कौन सी ऋचा है पीछे नौवें अध्याय में 27वां जो शब्द था, हे पृथ्वी श्योना भव अनरिक्षरा निवेशनी भव यच्छा न सर्म सप्रथा, हमारे लिए सुख शरण दीजिए, विस्तृत शरण दीजिए किस लिए, पृथ्वी देवता है ना, तो हे पृथ्वी तुम श्योना हो जाओ अनरिक्षरा हो जाओ, निवेशनी हो जाओ, छब्बीसवा हाँ शुद्ध अग्नि उसमें। अच्छा अच्छा श्रद्धयाग्नि समिध्यते कौन सी ऋचा है? श्रद्धा से अग्नि समिन आध्यात्मिक कैसे हो कोई परोक्ष कृत है ना, वो यूं कह रहे हैं वेदया मसी जो है उत्तम पुरुष है। देवता ही स्वयं उत्तम पुरुष में होना, देवता ही देवता जो है मंत्र का वही जब उत्तम पुरुष में बोले माने देवता, वो उस समय एक बात आई थी ना कि देवता ही ऋषि बन जाए, देवता ही ऋषि बन जाए। वैसे तो यहां देवता ही ऋषि बन रहा है, श्रद्धा देवता और श्रद्धा ही हाँ पर उत्तम हाँ उत्तम पुरुष भी कामायनी तो वो हो गया उसका विशेषण है, कामना करने वाली कामना वाली श्रद्धा की कामना है जिसको ऐसा ऋषि हो गया, ऐसी वो ऋषि का हो गया। श्रद्धा तो देवता हो गया और श्रद्धा की कामना करने वाला जो है वो ऋषि का हो गया। अलग अलग कामायनी श्रद्धा ऐसा है मंत्र एक बार देखिए 10151। प्रत्यक्ष परोक्ष ये सब देखने में केवल देवता के साथ जो क्रिया जुड़ रही है उसके आधार पर निर्णय करना है। श्रद्धा कामायनी लिखा है, कामायनी शब्द का अर्थ क्या होगा? कामायनी तो कामायनी शब्द का क्या अर्थ किया जी? आपके पास पुस्तक है? पत्रिका भी आती थी शायद या पुस्तक है किसी की बड़े लेखक की कामायनी नाम हरीश भारतेंदु की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कामायनी प्रसिद्ध पुस्तक है। कविता है, काव्य है, कामायनी ग्रंथ है। इन्होंने इस मंत्र का अर्थ किया कंबोज जी ने, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धा से श्रद्धा भगस्य मूर्धनी इसका अर्थ किया, श्रद्धा को भाग धेय धर्म के मस्तक पर स्थित जानो। धर्म की प्रधान अंगभूता श्रद्धा की हम इस वेद वचन से घोषणा करते हैं। हाँ क्या दिया है अभी? मेरी श्रद्धा किसमें है इसको मैं वाणी से बोलता हूँ, सबको प्रसिद्ध करता हूँ कि मेरी श्रद्धा इसमें है। श्रद्धा को नहीं, श्रद्धा को भागधेय के मस्तक पर, भागधेय कहते हैं धर्म, धर्म के मस्तक पर। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो धर्म जो भजनीय सेव्य धर्म है उसके मस्तक पर है, अर्थात सेव्य धर्मों में प्रथम धर्म है ये, ऐसी घोषणा कर रहे हैं हम। हमारी श्रद्धा ये, हम श्रद्धा को इतना ऊंचा मानते हैं, श्रद्धा के बारे में हम ये धारणा रखते हैं, श्रद्धा के बारे में हम ये धारणा रखते हैं कि श्रद्धा जो है भगस्य मूर्धनी स्थितास्ति। वत्सा वेदयामसी का ये अर्थ निकलेगा कि हमारी ये धारणा है कि श्रद्धा भगस्य मूर्धनी स्थितास्ति अध्यार करेंगे। नीला हाँ जी क्या इसमें लिखे गुरु जी? यह सूक्त श्रद्धा का ही वर्णन करता है, सो इसकी दृष्टि ऋषिका का नाम भी श्रद्धा ही पड़ गया है। यह श्रद्धा से ही कामों का, वांछनीय वस्तुओं का अयन निवास स्थान बनती है। श्रद्धा या विंदते वसु, श्रद्धा से निवास के साधन भूत सब उत्तम पदार्थों को पाता है। इतना दिए सर। मतलब काम और अयन दो शब्द मान करके, अयन मानी प्राप्ति, काम मानी कामना। श्रद्धा जो है कामायनी है, काम श्रद्धा तो विशेषण होगा इसका, कामायनी का समस्त तो नहीं दिखा, अलग अलग दिखा है देखे, श्रद्धा से जैसा ये बोल रहे हैं कामायनी इसकी विशिका अनवर, यानी ये तो अनवर उपाधि के रूप में नाम रखा गया है। जो जो भी इस मंत्र का ऋषि हो जाएगा, मंत्र दृष्टा हो जाएगा, वो श्रद्धा कामायनी बन जाएगा। श्रद्धा के द्वारा कामनाओं की पूर्ति करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी। देखा था वो भी ऐसा बन गया, और जो देखेगा वो भी ऐसा ही बन जाएगा। उस इच्छा को ही सबसे ऊपर रखेगा, कामनाओं की प्राप्ति जैसे वो श्रद्धा से ही करना चाहेगा। हर जगह जहां जहां कामना करेगा वहां वहां श्रद्धा को लेकर के ही चलेगा वो। जैसे नाक मोदगल्य जो है सत्य को प्रमुख देता है, प्रमुखता देता है, कोई तप को प्रमुखता देता है, तो ये श्रद्धा को प्रमुखता देने वाला। पर श्रद्धा से अर्थ कैसे निकल रहा है ये पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या अर्थ किया? यह श्रद्धा से ही कामों का, वांछनीय वस्तुओं का, यह ऋषि, ये ऋषि श्रद्धा से ही कामों का, वांछनीय वस्तुओं की प्राप्ति करता है। हाँ। श्रद्धा कामायनी, श्रद्धा, श्रद्धा जो है वो कामायनी है, कामों की प्राप्ति कराने वाली है। संज्ञा में ये दो शब्द आए तो पहला वाला तो विशेषण ही बनेगा, कामायनी तो विशेष्य है उसका। अब उसको कैसे विशेषण बनाते हैं हम, वो अलग बात है। उसमें तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, कामायनी को पहले बोल देंगे तो कामायनी हेतु देना पड़ेगा ना जी। क्या है, क्यों ऐसा करेंगे, जब ये हमारे को लिखा हुआ मिल रहा है, ये निरर्थक हो रहा हो, कोई आपत्ति हो तो हम इसको आगे पीछे करें, कुछ और करें। तो संस्कृत में तो ऐसे आगे पीछे तो बोल ही देते, बोलते हैं, लेकिन ये जो ये वाक्य थोड़ा है उस तरह की रचना, ये तो नाम लिखा हुआ है। श्रद्धा कामायनी, कामों को प्राप्त करने वाली, कितना भी देख लीजिए, इससे पहले वाला है मृणिको वासिष्ठ, मृणिको वासिष्ठ, इसमें तो वासिष्ठ जो है विशेषण है, मृणिक विशेष्य, उल्टा नहीं? नहीं नहीं, क्यों ऐसा कैसे? वशिष्ठ का पुत्र वासिष्ठ है और वो मृणिक है, ठीक है, वो उसका पुत्र उस रूप में लेना चाहते हैं, लेकिन वासिष्ठ एक नाम हो गया। मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूँ, आपने विशेषण बनाया वशिष्ठ का पुत्र जो है वो वासिष्ठ हो गया, और वो कैसा है? मृणी का वासिष्ठ, वासिष्ठ बहुत थे उनमें से, ये मृणी का वासिष्ठ, वासिष्ठ तो उसका गोत्र नाम हो गया। ये वैसा है जैसे जैसे विरजानंदो देवकर्णी, ठीक है, वो भी होता है, वो नहीं नहीं दिखाएंगे, मतलब वो तो विशेषण है, इसमें कोई बात नहीं है, उस तरह भी हो सकता है, वैसा ही है। अच्छा, इसमें क्या विशेषता आ जाएगी जी? कामायनी श्रद्धा, मैं ये कह रहा हूँ, कामायनी मानी कामों को प्राप्त करने वाली है, प्राप्त कराने वाली है ये श्रद्धा। श्रद्धा जो है वो ठीक है, उसमें अर्थ में कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऋषि का नाम रखा है इसमें क्या विशेषता आ जाएगी उससे? आप श्रद्धा को बताना चाहते हैं, ऋषि को बताना चाहते हैं? श्रद्धा को, श्रद्धा की विशेषता और डाल दी एक, कामायनी। श्रद्धा जो है कैसी है? ये कामायनी है। ऐसा होगा ना गुरु जी, जो देवता है तो उससे, उस श्रद्धा देवता से अपने कामनाओं को, वस्तुओं को जो है अयन, मतलब रहने के लिए अपना बनाता है। क्या कह रहे हो? कौन ये जो ऋषि है, ऋषि श्रद्धा है या कामायनी है, यही तो बात चल रही है, आप उसको घुमा करके। गुरु जी इन्होंने ये अंत में लिखे, उन्होंने उनकी बात छोड़ दो, तो समझ लिया। ये अगर इन्होंने माना भी कि भाई वो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कोई व्यक्ति तो होगा ना, श्रद्धा नाम है या स्वयं श्रद्धा के लिए कहा जा रहा है? मूल बात ये थी कि इसमें श्रद्धा ही देवता है और श्रद्धा ही ऋषि है जी, ये कहते हुए दोनों श्रद्धा शब्दों का अर्थ एक ही है, ये भी तात्पर्य छुपा हुआ है जी। लेकिन जब ऋषि में श्रद्धा का नाम भी ले लिया, चलो श्रद्धा ऋषि है, ऋषि का है, तो वो व्यक्ति तो अलग हुआ ना। तो श्रद्धा देवता वाला श्रद्धा शब्द का अर्थ अलग है और ऋषि वाले श्रद्धा शब्द का अर्थ व्यक्ति, वो मानुषी है, ऋषि का है। तो श्रद्धा ही देवता और श्रद्धा ही ऋषि, ये तो केवल शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो समान है, अर्थ की दृष्टि से तो वहां भी भिन्नता ही है। श्रद्धा ऋषि का, श्रद्धा ने जिसको अपने अंदर धारण कर लिया वो श्रद्धा ऋषि का है, वो श्रद्धा ऋषि का है, उसका नाम श्रद्धा पड़ गया। और श्रद्धा जो भावना है वो देवता है। तो हमारा बिंदु ये था ना वेदयामसी, तो बोले इसको भी श्रद्धा ही ऋषि है, तो इसी को भी हम समान ही हुए तो ऋषि ऋषि का, तो वेदयामसी को भी हम देवता ही मान लेंगे, क्योंकि श्रद्धा ऋषि और वो तो एक ही है, ये मान करके वो तो अलग तरफ दिशा चली जाएगी, भिन्नता तो फिर भी सिद्ध है इसकी। इसलिए वेदयामसी को तो देवता वाची उत्तम पुरुष माना ही नहीं जा सकता और इसको आध्यात्मिक ऋचा नहीं कह सकते जी। जी गुरु जी, फिर यहाँ जो देवता और ऋषि जो अलग अलग हैं, श्रद्धा श्रद्धा, तो इसमें व्युत्पत्ति निमित्त अलग अलग होगा, जब भी तो हम अर्थभेद मानेंगे। वो तो ठीक ही है, ये तो आचार्य जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि श्रद्धा जो भावना है उसको जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया वो श्रद्धा एक ऋषि का हो गई। हाँ जी सही बात, श्रद्धा जो है एक जगह भावना, एक जगह भावना वाली है। ऋषि का जब है वो तो भावना वाली है, और जो देवता है वो भावना है, तो भावना और भावना वाली तो अलग अलग चीज होगी ना दोनों। हाँ ठीक है, काम आए नहीं, ऐसी चीज है जो कामनाओं को पूर्ति करा देती है। कामनाओं को पूर्ति करने वाली श्रद्धा जी, अब वो श्रद्धा नहीं, कामनाओं को पूर्ति कराने वाली श्रद्धा और श्रद्धावती ऐसा पहुंच गए। काम आए नहीं, श्रद्धावती का विशेषण बनेगा ना कि श्रद्धा का। आप श्रद्धा का विशेषण बना करके और फिर श्रद्धा को श्रद्धावती में ले जा रहे हो, श्रद्धावती श्रद्धावती है जो ऋषि का है, श्रद्धा वाली जो है, कामायनी को अगर आप विशेषण भी बना रहे हैं तो श्रद्धा शब्द का जो अर्थ है उसमें वो घटना चाहिए, श्रद्धा वाली उसमें कामायनी विशेषण घटना चाहिए, आप घटा रहे हैं श्रद्धा भावना में, उस तरह से वाक्य अर्थ नहीं होता है। मतलब विशेषण विशेष घटेगा, लेकिन विशेषण विशेष है क्या, वो हमें श्रद्धा शब्द से निश्चित हुआ, तो जो विशेष हमने निर्धारित किया है श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या, उसी में ही विशेषण घटे श्रद्धावती। हम विशेष को श्रद्धा शब्द का अर्थ तो कुछ और मान रहे हैं और विशेष बना रहे हैं किसी और को, एक ही शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि कामायनी को पहले श्रद्धा का विशेषण बनाए फिर प्रत्यय करें तो मतुप करें तो होगा नहीं, वैसे व्याकरण की दृष्टि से ये सापेक्ष असमर्थ भवती जो नियम है ना उससे उससे विरुद्ध जा रहा है। नहीं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं वो तो अपवाद आप बता रहे हैं। नहीं नहीं आपकी बात कभी हो जाता है, नहीं कभी कभी हो जाता है वो प्राय नहीं होता है। जैसे कामायनी यदि श्रद्धा का विशेष बनाएंगे तो श्रद्धा से आगे फिर प्रत्यय नहीं हो पाएगा, श्रद्धा जो है कामायनी की अपेक्षा करती हुई प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। और वैसा करते भी है, जब हम असमर्थ में भी हम गमक होता है वहाँ, तो गमक होता है ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, वो जो संगति है तात्पर्य कुछ वहाँ आए तो हम वहाँ जा सकते हैं जी, नहीं परीक्षा के अनुरूप ही जा सकते हैं जी। तो ठीक है हम ये पहुंच गए, श्रद्धा मानी श्रद्धा वाली और वो कामायनी है, कामनाओं को श्रद्धावती है ना जो ऋषि का, वो कामायनी है, उसको अपनी कामनाओं की पूर्ति तो व्याख्या ऊपर से समझ लेंगे ऋषि का जो ना, ऋषि का को भावना के रूप में तो नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे वहां पर अच्छा जी शिव संकल्प ऋषि रखा है, मना देवता है, तो शिव संकल्प वाला ऐसा जाएगा वहां पर, शिव संकल्प मात्र देवता नहीं है। हम उसको शिव संकल्प को एक भाव जैसा नहीं, भाववाची शब्द नहीं मानेंगे, द्रव्यवाची मानेंगे, विशेषण नहीं द्रव्यवाची। जी जी जी, पृथ्वी स्थानी, पृथ्वी में ही जरूरत पड़ती है श्रद्धा की, तो पृथ्वी पर ही। तीन लोगों की कल्पना हम शरीर में भी करते हैं ना, तो वो तो फिर अंतरिक्ष लोक पर जाएगा शुद्ध। तो प्रश्न तो रहेगा ही जी, इस श्रद्धा को पृथ्वी स्थानीय क्यों माना इन्होंने, यहाँ श्रद्धा कहाँ रहती है? मनुष्य के साथ जोड़ करके ना, मनुष्य का उपकरण है, एक मनुष्य जीवन जो है उसके साधन भूत है ये, मनुष्य जीवन का साधन भूत देख रहे। इसमें मतभेद हो सकता है, श्रद्धा अंतरिक्ष स्थानीय है या द्यू स्थानीय है, इसमें मतभेद इसमें हो सकता है ना जी। दो अलग अलग ऋषियों में मान्यता कि भावना को श्रद्धा भावना है ये मान के, कि कोई तो कहते हैं हृदय में है, कोई कहते हैं मस्तिष्क में है, जी दोनों है भैया, हृदय में तो कहां भावना होती है कुछ, कहते हैं भले ही जितना, यहाँ तो कोई उस तरह का तंत्र ही नहीं है जहाँ भावना हो। नहीं, वो जब धीरे से शांत होकर के देखते हैं तो हमारा एक पूरा हृदय का अर्थ है, हमारा कोई फिजिकल पार्ट नहीं, हृदय मानी एक जो हमारा पूरे अस्तित्व का इमोशनल सेंटर। जैसे कभी कभी होता है ना, तो यहाँ होता है असर होता है, जब कोई अचानक क्या असर होता है, धड़कन बढ़ जाती है। नहीं, प्रयोग उस समय ब्लड की बात नहीं, भावनाओं की। वो तो अलग चीज है, देवता लोग ऊपर ऊपर रहते हैं वो श्रद्धा से विहीन होते हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तो श्रद्धा तो पृथ्वी स्थानीय है और मनुष्यों में रहेगी, ये मनुष्यों की विशेषता है। वो आ जाते ना ऊपर से अवतरण करके यहाँ। नहीं, देवता से। गुरु जी जी, जो हृदय की बात कर रहे हैं जल्दी बोला अगर यहाँ आप एक बार मैंने सुना था चर्चा हो रही थी, ये हृदय की बात नहीं है, पूरे हृदय की भावना से कहो या हृदय से मैं कह रहा हूँ, तो एक तो हृदय ये है रक्त वाला, एक हृदय मस्तिष्क, मस्तिष्क रूपी हृदय, ऐसा आपने शायद। वो तो कह ही रहे, वो तो बोल ही रहे, तो फिर ये जो विचारों का जो अंतिम गहराई है, हाँ, जहाँ विचार जहाँ से उठते हैं उसको हृदय कहेंगे। तो अभी जो बात कह रहे हैं कि उसमें धड़कन बढ़ जाती है, या तो वो उनमें तो प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन इससे तो कोई प्रभाव नहीं है, ये तो डर में या ऐसे तो स्वाभाविक है, वो तो होता ही है, लेकिन जो विचार का हृदय है उसमें निश्चित रूप से शांति या उद्वेग बढ़ जाते हैं, वो अलग चीज है। आस से सब सानमित है। इंद्रम सुचक्रे रथ्यासु अश्व अभी श्रवा रिज्यंतो वहेयु नूचित नुवायो अमृतम विदस्येत। आसस्त्रीवांश गतिशील, श्री धातु का पशु प्रत्यय में रूप दिया है, सस्त्रीवांश है। आसस्त्राणास आसस्त्राण, ये कानच का रूप था। देखिए श्री धातु का कानच में रूप है ये, आन श्री को वृद्धि भी कर दी है यहां पर, सस्त्राण नहीं नहीं इको एणजी सस्त्राण आंग उपसर्ग आज शेर सुख कर दिया। ये जो कानच होता है और जो पशु होता है वो समानार्थक ही है, लिटा कानच व पशुश्च। तो आसस्त्राणास है, आसस्त्रीवांश अर्थ कर दिया उन्होंने। सवसानम अच्छ इंद्रम, सवसानम का अर्थ किया अभी बलायमानम ओजायमानम, इंद्रम कल्याण चक्रे रथे योगाय, रथ्याशय का अर्थ कर दिया रथे योगाय रथ्या अश्वा रथस्य वोढारा, रथ को खींचने वाले। रिज्यंता रिजुगामिन वहे यु खींचे, नवम च पुराणम च, नूचित का अर्थ कर दिया नवम और पुराणम। वायोर अमृतम नु विदस्येत, नु का अर्थ न कर दिया है, ये जो नु है नु वायो अमृतम विदस्येत, नु को निषेध अर्थ में ले गए और अमृतम के बाद जोड़ा विदस्यते क्रिया, विदस्येत क्रिया के साथ। वायोश्चस्य भक्षः यथा न विदस्येत, वायो अस्य भक्षः यथा न विदस्येत। आससी वंश अभी बलायमानम, ये लगातार चलते हुए आसस्त्राणास है, और रिज्यंता सीधे चलते हुए, रथ्यास है, रथ्य शब्द का बहुवचन में रथ्या बना दिया रथ्यास है। आज शेर सुख का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है वेद में, रथे युक्त है रथ में जुड़े हुए। अश्वा घोड़े, कौन से घोड़े हैं ये, कौन से रथ में जुड़े हुए हैं, सुचक्र में, सुचक्रे इंद्रम, सुचक्र में, तो ये सुचक्र में घोड़े जुड़े हुए हैं, सुचक्र पर बैठा हुआ इंद्र है, सुचक्रे इंद्रम। और वो इंद्र कैसा है, समान अधिकरण सवसानम, इंद्र जो है वो सवसान है, सुचक्र पर बैठा हुआ है, और वो जो अश्व है वो रिज्यंत सीधे चलते हैं, ये किरणें जो है ना सूर्य की सीधी चलती है। आसस्त्राण से अश्वाई है, रथ्या से भी वही है, रिज्यंत है, ये बहुवचन में रिज्यंत है। रिजुगामिन श्रवय का अर्थ अन्न है सोम, और वहेयु अभी, वहेयु अभी जो है वहेयु से जुड़ जाएगा, नवम च पुराणम च, जैसे प्रातः सवन जो होता है वो नव श्रवय होगा, और जो मध्यान्ह या तृतीय सवन में जो है पुराण कहलाएगा। इंद्र प्रधान इत्ते के नैघंटुकम वायुकर्म, ये जो है आखिरी में इन्होंने बताया कि ये ऋचा इंद्र को प्रधान रूप से देवता मान रही है, और दूसरे लोग दोनों को समान रूप से महत्व दे रहे हैं। इंद्र प्रधान इत्ते के नैघंटुकम वायुकर्म, और जो वायु का कर्म है, इंद्र प्रधाना जब कह रहे हैं तो सूर्य अर्थ लेंगे इंद्र का, और वायु कर्म इसका नैघंटुक है, नैघंटुक मानी अप्रधान गौण, उभय प्रधाना इति अपरम। दूसरा मत यह है कि दोनों की ही प्रधानता है, मानी इंद्र और वायु दोनों की ही प्रधानता है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये ऋचा इंद्र प्रधान वाली है, वायु का कर्म नैघंटुक है, वायु का जो कर्म है क्रिया है मंत्र में बताई गई है जो, वो नैघंटुक का मानी अप्रधान है। श्रवा जो है द्वितीय एक वचन है, श्रवा श्रवसी श्रवांशी, वह धातु दुधी कर्म की है, अजाम ग्रामम नयति वहति, सुचक्र पर आरूढ़ जो इंद्र है ना, जो कि सवशान है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सवशानम इंद्रम को चक्र के साथ संबद्ध करके यूं कहा जाए, चक्र पर आरूढ़ जो इंद्र है उसको, उस इंद्र को और श्रव मानी उस सोम को, ये जो वाक्य तो यही बन रहा है कि लगातार ये जो घोड़े सूर्य की किरणें जो चल रही है ना, सीधी चल रही है, रथ में जुड़ी हुई है, और ये बलशाली इंद्र को और नए पुराने अन्य की, मतलब ये जो श्रव है वो इंद्र की ओर ले जा रही है। यहां पर जो अच्छे है ना की ओर अर्थ में टुवर्ड्स, यहां पर जो अच्छे शब्द है ना सवसानम अच्छे इंद्रम, ये किरणें श्रव को बलशाली इंद्र की तरफ ले जा रही है, रस को सोम रस को बलशाली इंद्र की तरफ ले जा रही है। कौन? अश्वाह, ये किरण सूर्य की किरण है। अभी वहेयु अच्छे की ओर, अच्छे शब्द भी तो की ओर अर्थ में आता है। अभी वहती, अभी वहेयु, अभी वहेयु अर्थ निकलेगा, जो अभी पढ़ा है ना उसका अर्थ तो अभी वहेयु निकलेगा। हाँ, यहां पर ये वायु है ना, ये तस्येषा भवति, तस्येषा अपरा भवति, वायु प्रथमागामी है, वायु के लिए ये ऋचा बताई जा रही है ना, वायुर अमृतम न विदस्येत आशस्त्रीवांस सवसानमच्छ, बलवान इंद्र की ओर, सुचक्रे कल्याण चक्रे उत्तम रथ पर योगाय, योगाय जुड़ने के लिए, रथ्याः अश्वाः रथ में जुड़ने वाले, रथे योगाय अश्वाः रथस्य वोढ़ार रथ को खींचने वाले, रथ को ले जाने वाले कौन है? वो रथ को ले जाने वाले वो अश्व हैं, रिज्यंता जो सीधे चल रहे। अन्नम अभिवहेयु, इस श्रव को अन्न का अभिवहन करे, सोम रूप जो अन्न है उसको इंद्र के भक्ष के रूप में ले जाए, पुराने और नए हैं। नव तो प्रातः सवन और पुराण जो है वो मध्यम दिन और तृतीय सवन, परोक्ष कृत ऋचा ले जाए, ऐसे कह रहे हैं ना, परोक्ष कृति है। जी अच्छा जी, जी ये सुचक्र को इंद्र के साथ में कैसे जोड़ रहे हैं? सुचक्र में कल्याण चक्र उत्तम रथ में जो इंद्र है अश्व के साथ में जुड़ेगा ना जी, जैसे सुचक्रे रथ्या सह रिज्यंत अश्वाह। हाँ ये तो ऐसे बोल रही है सविता जी, तो सुचक्रे रथ्या सह उत्तम रथ में जुड़ने, उत्तम रथ में रथ्या से रथ में जुड़ने वाले, शवशानम अच्छ इंद्रम इंद्र की ओर, शवशानम मानी बल वाले, शवशान वैसे बल के लिए आता है लेकिन यहां बल वाले मत्वर्थ सहित अर्थ ले रहा है, शवशान जो है बल को कह रहे हैं पर बल वाले अर्थ को दे रहा है। आसस्त्राणा से नित्य आने वाले अश्व, मत्वर्थ सहित है, बलायमानम तो वही हो गया ना, अभी बलायमानम युक्त बल वाला, नहीं वो तो सुचक्रे, चंद्रमणि जी सुचक्रे रथ्या से रिज्यंता स्व, सुचक्र में सूर्य रथ में जुड़ी हुई ऋजुगामिनी किरणें, सवसान इंद्रम अच्छे बल संपन्न सूर्य की ओर ऊपर की ओर, सर्वत्र गति करने वाली ये जो रश्मियां हैं, सवशानम इंद्रम, बल संपन्न सूर्य की ओर ऊपर की ओर नए पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जाएं, वायु अमृतम नु विदस्य, जिससे कि वायु का रसपान क्षीण न हो। ये जो बादल जो होते हैं वो वायु और आदित्य का सम्मिलित कर्म है। जी, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सूर्य का जो कर्म इसका वायु का सोमपान है वो खत्म ना हो, ये होता रहे। वायु सोमपान कर रही है, वायु में आर्द्रता आ रही है, नमी आ रही है, वही सोमपान हुआ वायु का। वायु में जो नमी जी, एक सूखी वायु होती है और एक आर्द्र होती है, आर्द्रता कम ज्यादा होती रहती है जी। तो जब ताप अधिक होता है तो वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है, अच्छा क्षमता बढ़ जाती है। ताप अधिक होता है तो, ताप अधिक होता है तो उसमें शुष्कता आनी चाहिए, पानी आ जाता है उसमें, नहीं भाप आ जाएगा। यानी मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, वायु की जल को धारण करने की क्षमता तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है और तापमान के कम होने से घट जाती है। इसका उदाहरण जो पहले भी उस समय बात रखी थी जी, जैसे एक गिलास में ठंडा पानी डाल दिया तो उसके चारों ओर पानी की बाहर बूंदें निकल आ जाती है, वो अंदर से तो आती नहीं है, वो बाहर से आती है। तो उसके स्पर्श में जो वायु आई वो ठंडी हुई और ठंडी होने से उसकी जल धारण की क्षमता कम हो गई, तो उसने पानी को छोड़ दिया अपने में से वायु ने, तो वो वहां पर लग गई। और जैसे ये एसी के अंदर जो वो पानी भी गिरता रहता है उसका भी वही कारण है। और गर्म पानी डाला हुआ हो गिलास में तो चारों ओर पानी होगा, यदि ठंडा डाल दें तो नहीं होगा, नहीं होगा। गर्म गिलास में गर्म पानी डाल दिया खूब तो उसके चारों ओर पानी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो वायु उस गिलास के संपर्क में आएगी इससे उसकी जल धारण की क्षमता कम नहीं होगी। जल धारण क्षमता कम होगी तो वो छोड़ देगा। जैसे हम हाथ में कोई चीज पकड़ नहीं पाते हैं तो गिरी जाती है, हमारे छूटी जाती है, तो ऐसे ही जल धारण क्षमता कम होने से वायु पानी को छोड़ देती है। तो ठंडे में क्षमता कम होती है तो जो ताप है वो सूर्य से आ रहा है, तो सूर्य वायु में सोम को बनाए रखने में, सोमपान में, वायु के द्वारा सोमपान हो सके, वो जल धारण अधिक कर सके, उसमें सहायक बनता है। तो ऊपर जब ये पानी आता है धरती पर तब वो उसका तापमान कम होता है, कम हो जाता है जी, यही कारण है। तो वायु सोमपान नहीं करता, कई देर में सूत बैठा है। ये मुख्य कारण यही है कि वहां जैसे ही तापमान कम हुआ, तापमान कम होते ही जल अलग हो जाएगा, छोटे छोटे कण वो मिलके बड़े हो जाएंगे और बड़े होते ही भारी होते ही नीचे आ जाएंगे। पर्वत के ऊपर तापमान कम क्यों होता है वो अलग विषय ना, इसके साथ एक बिंदु और जुड़ा हुआ है दाब का, कि यदि ताप समान हो और उसमें दाब बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ जाता है। ताप समान हो और दाब बढ़ा दी जाए, दाब बढ़ा दिया जाए उसी वस्तु में तो उसका ताप बढ़ जाएगा। और यदि किसी का दाब कम कर दिया जाए तो उसका तापमान भी कम हो जाएगा। तो जैसे ऊपर जाते हैं तो वहां पर दाब के कम होने से तापमान भी कम हो जाता है। वो दाब कम क्यों होता है ऊपर जाने से? हाँ, उसका भी कारण है। तो उसका कारण क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी के निकट उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसलिए वायु यहाँ नीचे घनी रहती है, और घनी रहती है तो यहाँ दाब अधिक होता है, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं वहां गुरुत्वाकर्षण कम होने से वायु कम घनित होती है। जैसे कुएं के अंदर जाए ना 100 फीट गहरे जी, 200 फीट गहरे तो गर्मी लगती, वो अलग कारण है जी। नहीं नहीं, पृथ्वी के अंदर गर्मी है, लोहा है, पिघला हुआ है तो बिल्कुल लावा है अंदर, पिघला हुआ लोहा पिट्यूटी सब पिघली हुई, बहुत बहुत भयंकर गर्म है, जो कि ज्वालामुखी से भी हमें पता लगता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो अंदर से जो गर्मी आ रही है वो वहां अधिक होती है। नहीं, सब जगह ही लावा है, सब जगह ही बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ नहीं जी, भरा हुआ है पूरा अंदर। ये तो ऊपर का जो धरती है ये ऐसी है जैसे दूध पे मलाई, दूध पे मलाई, जिसको हम ये कहते हैं ना कि इतनी मोटी पृथ्वी है और हमें तो कितना ही खोद लो, हमें तो मिट्टी ही मिलती है, पत्थर ही मिलते हैं, लेकिन ये दूध पे मलाई की तरह से है। इतनी कहां तक, कितने फीट तक? वो पुस्तक आपको जो दी थी मैंने विज्ञान वाली, उसके ऊपर एक चित्र बना हुआ है मुख पृष्ठ पे, जिसमें उसमें अलग अलग स्थिति बताई हुई है, उसको काट करके अंदर का सेक्शन करके अंदर क्या स्थिति है वो एक बार गुरुजी को बता देना। वो ये अंदर तो बिल्कुल पिघला हुआ ही है ना जी, ये तो आग का गोला ही था, धीरे धीरे फिर बारिश हुई, ठंडा ऊपर से ठंडा हुआ हुआ है और ये केवल पतली सी परत है, उसी पे हम बैठे हैं और उसी पे इतना सोच रहे हैं कि हम इतने स्थिर होकर के बैठे स्थिर से कपासना हो। पृथ्वी को क्षमा कहते हैं, ये नष्ट करती हुई रहती है, सहन करती है ना, क्षमु सहन है नहीं, उसको विस्मा विक्षापयंती आगे आएगा, अभी आज ही आएगा, विक्षमापयंती, विधुनन करती रहती है, हिंसा करती रहती है, हिंसा करती रहती है। हाँ। किसकी किसकी करती है? क्षमा के लिए दिखा है वो, तो कुछ ना कुछ तो संगति उसकी भी लगेगी ही। अभी ये जो आई थी सुनामी आई थी, उसका कारण यही तो था, वो समुद्र में जो चट्टाने थी वो खिसक गई थी, एकदम से एक भाग तड़क गई कई बहुत किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर, और एक भाग ऊपर उठ गया। जैसे ही वो ऊपर उठा तो पानी भी ऊपर उठ गया, और ऊपर उठा तो वो लहर बनी और वही लहर चलते चलते तबाही कर गई इतनी। और पृथ्वी की प्लेट जो है, ऊपर की परत जो है, ये तो हिलती रहती है, भूकंप भी आते हैं, इधर से उधर सरकती रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शीश इंसायाम, क्षमा का अर्थ इन्होंने ये दिया है कि जो क्षायन्ति अवयवम गच्छन्ति अस्याम पदार्थ, क्षीयन्ति निवसन्ति अस्याम प्राणिना, हिंसन्ति अस्याम पाप कृत। अच्छा, वो उस दृष्टि से कर दिया इन्होंने, हिंसन्ति अस्याम पाप कृत, पापी लग नष्ट होते रहते हैं। हाँ। और क्षमते प्राणी जात रूप भारम, सहन करती है, विधुनयति प्राणिना स्वीय स्वकीय काले, प्राणियों को अपने स्वकीय काल में विधुनन करती रहती है, कंपायमान करती रहती है। पता नहीं इन्होंने ये कहा, विधुनयति प्राणिना स्वकीय काले, प्राणिना प्रथमा का बहुवचन, प्राणियों को नहीं, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, प्राणियों के अपने काल में उनको कपा देती है जब उनको कपाना होता है। स्वकीय काल में प्राणिनः विधुनयति, क्षमया चरति परिसा वृणत्तु न, वो एक गुण उसके, एक पदार्थ में बहुत सारे गुण है ना, तो एक गुण देख रहे हैं, वो दूसरे गुण का मना नहीं कर रहे, वो एक गुण देख रहे हैं, विरोधी गुण भी हो जाते हैं ना, चक्कर ये भी है अलग। तो आशस्त्राणा से ये हो गया, सवसानम अच्छ अभिबलायमानम इंद्रम, अच्छ का अर्थ अभी अर्थ कर दिया, अभिबलायमानम इंद्रम कल्याण चक्रे रथे योगाय, रथ्याशय का अर्थ कर दिया, रथे कल्याण चक्रे रथे योगाय, रथ्या शब्द का अर्थ किया रथ में जुड़े हुए, रथ में जुड़े हुए रथ्या अश्वा, कल्याण चक्रे रथे, कल्याण चक्र वाला जो रथ है उस रथ में योग के लिए, संबंध के लिए, रथ्या अश्वा रथस्य ओढ़ार रिज्यंता अन्नम अभिवहेयु नवम च पुराणम च स्रव इति अन्न नाम श्रूयते इति सत वायुश्चस्य भक्षा यथा न विदस्येत, वायु का वायुश्च अस्य भक्ष, वायोश्च अस्य भक्ष यथा न विदस्येत, वायोश्च अस्य इस वायु का, अस्य वायु ऐसा अन्वय करें, वायोश्च अस्य इस वायु का जो भक्ष है वो ना खत्म हो, इसलिए ये चल रहा है, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा होता रहे, अश्व जो है वो सोम को अभिवहेयु, अश्व सूर्य के जो अश्व हैं ये खींचते रहे, जिससे वायु का जो अमृत पान है वो समाप्त ना हो, चलता रहे। सूर्य किरणें अपना काम करती रहे जिससे कि वायु का जो सोम पान है, अमृत पान है, वो समाप्त ना हो, जारी रहे। विदस्य दसु पक्षय धातु का रूप है, वि उपसर्ग लगा हुआ है, विदस्यत मानी क्षीण ना हो। सूर्य के बिना ये वायु जल संयुक्त नहीं हो सकती। सूर्य वायु को जल संयुक्त करता है, मतलब वायु वायु वायु जल संयुक्त होती है सूर्य के कारण। वायुमंडल की वायु अपने में जो जल को धारण करती है उसमें सूर्य सहायक है, सूर्य के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अमृत जो है जल में भी पड़, जलवाची नामों में पड़ा है ना, वायु अमृतम न विदस्येत, अमृत मानी जलम न विदस्येत। यहां पर मंत्र में जो अमृतम पड़ा है, वायु अमृतम न विदस्येत, जिससे कि वायु का रसपान क्षीण न हो। उधर स्रव अन्नम, उधर जो स्रव है नए पुराने रस को, स्रव का अर्थ अन्नम दिया है, अन्न यहां पर रस है, उसका एक प्रकार से अन्न है वो, किरणों का वो जो रस है, वो जल जो है किरणों का रस है, वो अपने आकर्षण के द्वारा वे किरणें इसको रस को ले जाएं, स्रव अभिवहेयु अन्न को ले जाएं। श्रूयते क्या प्रवृत्ति निमित्त है, श्रूयते इति सतः, क्योंकि ये सर्वत्र प्रसिद्ध है इसलिए इसको स्रव कहते हैं। श्रूयते इति सतः, स्रव इति अन्न नाम, सर्वत्र प्रसिद्धो अस्ति। दूसरा शब्द है वरुणा, वृष्टिकारक वायु को वरुणा कह रहे हैं। वृणोति आच्छादयति अंतरिक्षम इति वरुणा, जो अंतरिक्ष को आच्छादन करता है ये वृष्टिकारक जो वायु है इसको वरुण कह रहे हैं। नीचीन वारम वरुणा कबंधम प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षम तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवम न वृष्टिर व्युनत्ति भूम। नीचीन द्वारम, नीचीन वारम वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को, कबंध कहते मेघ को, कबंध मेघ को कैसे कहते हैं वो आगे दिखा रहे हैं। नीचीन वारम, नीचीन वारम मानी नीचे को द्वार है जिसका, वार द्वार, नीचीन मानी नीचे, नीचे की तरफ द्वार है जिसका, नीचे द्वार वाले मेघ को, मेघ जो है वो जो वर्षा होती है उसके जहां से पानी आता है उसको नीचे की तरफ द्वार बता रहे। नीचीन ख प्रत्यय कर दिया, नीच शब्द से, नीचई शब्द से ख प्रत्यय कर दिया, हाँ स्वार्थ में हो जाएगा, नीचे होने वाला, होने वाले अर्थ में। असस्त्रणा से ये जो है प्रेम जैसे अंदर भर दिया हो, मृदु बना दिया हो, तो खड़ी बोली होती है जैसे हिंदी में हम बोलते हैं खड़ी बोली, अखड़ बोली, और जो प्रादेशिक भाषाएं होती हैं उसमें लालित्य या प्रेम अधिक झलकता है। जी जी, ऐसी भाषा लगती है, नहीं तो लाने का कोई प्रयोजन नहीं है। नीचीन वारम, द्वारम को वारम बोल दिया, वरुणा का बंधम प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षम, वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को, वरुण वायु को कह रहे हैं। रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, अंतरिक्ष और पृथ्वी, रोदसी तो द्यावा पृथ्वी होता है और अंतरिक्ष जो इसमें बोल ही रहे हैं, सब तरफ से उत्पन्न करता है मेघ को रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, द्यावा पृथ्वी में और अंतरिक्ष में वरुण जो है मेघ को प्रससर्ज। अंतरिक्षम प्रससर्ज, प्रससर्ज मानी सर्जन करता है वरुण जी, फेंकता है तो प्रससर्ज मानी विसृजति, उसको छोड़ता है, कौन छोड़ता है, वरुण जो है मेघ को छोड़ता है, कहां पर छोड़ता है, अंतरिक्ष में, द्यावा पृथ्वी में, हाँ। नीचीन वारम कृत्वा, नीचीन वारम कृत्वा कबंधम रोदसी अंतरिक्षम प्रससर्ज, द्यौ पृथ्वी और अंतरिक्ष के प्रति इनके हित के लिए ऐसा अध्ययन करेंगे जी, रोदसी द्यावा पृथ्वी के लिए आता है, दीर्घिकरंत जो शब्द है वो द्यावा पृथ्वी के लिए आता है रोदसी शब्द, और अंतरिक्षम अंतरिक्ष के प्रति, ये जो है द्वितीय एक वचन है अंतरिक्षम, और रोदसी भी द्वितीय द्विवचन है नहीं, हाँ हाँ ठीक है, द्वितीय द्विवचन है और अंतरिक्ष में द्वितीय एक वचन है, तो के प्रति ये अध्ययन करेंगे इनके हित के लिए, इनके लाभ के लिए, हाँ रोदसी प्रति के प्रति अर्थ लगा लो, रोदसी प्रति अंतरिक्ष के प्रति क्या करता है, जल को छोड़ देता है, ये नीचे की तरफ द्वार वाला जो कबंध है ना मेघ, ये विशेषण है, नीचीन वारम कबंधम, वरुण कर रहा है काम ये, तेन उससे विश्वस्य भुवनस्य राजा, विश्व भुवन का जो राजा है, सारे भुवन का स्वामी जो वरुण है ना, यवम ने खेती की तरह, जैसे कि खेती को सिंचाई करते हैं आजकल स्प्रिंकल से कर रहे हैं, यवम ने सिंचाई के समान वृष्टिर व्युनत्ति भूमा, यवम ने राजा जैसे कोई किसान खेती को सींचता है इस तरह से, वो जो वृष्टि के द्वारा, यहां तृतीय एक वचन में बदल लेंगे वृष्टि को, वृष्टि के द्वारा व्युनत्ति भूमा, भूमा मानी भूमि को गीला कर देता है जी, नीचीन द्वार में, समुद्र क्या करता है, तो ये मंत्र तो हो गया, नीचीन द्वारम वरुणा कबंधम मेघम कवनम उदकम भवति, कवन उदक को कहते हैं, तदस्मिन धीयते वो इसमें धारण किया जाता है, अस्मिन कस्मिन कवनम उदकम भवति वो अस्मिन धीयते मेघे, उदकम अभी कबंधम उच्यते, उदक को भी कबंध कहते हैं, क्यों, बंधी जो है अनिभृतत्वे भवति, बंध धातु का अनिभृतत्व अर्थ है, कम अनिवृतम से दो अर्थ है इसके, कबंध कम जल भी हो और अनिवृत हो, चुपचाप रहे वहां पर, या कम का अर्थ, कम का मतलब सुखकारी, हाँ अनिवृतत्व, निभृत मानी चुप, निभृत चुपचाप होता है ना, हाँ अनिवृत मानी चंचल, क्या ये केवल शब्द को देकर हम संगति बिठा रहे, वास्तविकता तो हमें क्यों, अब निवृत्त तो अनिवृत समझ में आ गया था, उसी आप संगति लगा रहे थे आप, जब अनिवृत, अच्छा अच्छा ये अनिवृत फिर चंचल, हम ऐसा नहीं, निवृत मानी तो चुपचाप ही होता है संस्कृत में, निभृत मानी चुपचाप होता है, अनिभृत मानी उल्टा करो जो चुपचाप नहीं है, पहले हम निभृत पर ध्यान ही गया था, आंखों निभृत जो है चुप तो ठीक है, तो रास्ता जब सत्य पता लग गए तब थोड़ी चिपके रहे उस जो गलत बात है उसके साथ भी। हाँ, निभृत माने चुप होता है, तो अनिभृत माने चलाए मान, जो चुप नहीं है। वो भी और मनुष्य के लिए भी बोल सकते जी, और ऐसे मनुष्य जैसे शांत हो गया तो निभृत हो गया, मनुष्य जैसे निश्चय निभृत है धारित है। जी जी क बंद में दो चीजें इन्होंने दिखाई, बंद का अर्थ है चल और क मानी सुखकारी, सुखकारी भी है और वो चलायमान भी है। बंद मानी निभृत मानी गुप्त अदृश्य, और उल्टा कर दिया इन्होंने दृश्य, सुखकारी है और वो दृश्य बन रहा है हमारे उसमें आ रहा है, व्यवहार में आ रहा है। कबंध धड़ को भी कहते हैं ना, कबंध तो धड़ को, वृष्टि भूमा विनती जी ऐसे ही कुछ होगा। भूमा शब्द जो है यहाँ पर भूमिम के अर्थ में है, भूमिम, और भूमा भूमिम के अर्थ में है यहाँ। वृष्टिर व्युनत्ति भूमा, यम वृष्टि तस्य एषा अपरा भवति, वरुण की ये दूसरा ऋचा है, तमुषु समना गिरा पितृणाम च मन्मभि नाभाकस्य प्रशस्ति भी यस्िंदूनाम उपोदये सप्तस्वसा से मध्यमो नभंतामन्य के समय। तम ऊषु, सु को देख करके क्रिया का अध्याय कर लिया हो गई। जैसे किसान लोग खेती को गीला कर देते हैं, खेती को गीला कर देते हैं, यव को गीला कर देते हैं, इसी तरह से वो राजा ने वृष्टि के द्वारा भूमि को गीला कर दिया। हाँ, ये सारे शब्द परमेश्वर वाचक भी होंगे, जो जो भी ये ऐसे लगा रखे इन्होंने। भूमि बता दिया ना, भूमा शब्द भूमि के लिए है। कैसा शब्द है तो पता नहीं, पर भूमा का अर्थ इन्होंने भूमि में दिया है। हाँ, भूमा इसका भूमि अर्थ दिया है। जी, बंदी धातु अनिभृतत्व अर्थ में है, बंद धातु अनिभृतत्व। विपरीत भी अर्थ हो जाएगा। बंद धातु बंधनार्थक दर्शनार्थक है, ये दिखाया इन्होंने तो नीचे 609 पेज पर। यहां बंद धातु दर्शनार्थक है, निभृत का अर्थ तो हो गया गुप्त और अनिभृत का अर्थ हो गया सामने प्रत्यक्ष। ये तो जैसे अर्थ को सा कह रहा है, नहीं वो तो सा को पकड़ के कह रहे हैं जैसे, तो इन्होंने सा जो है, हाँ, और इन्होंने पहले वाली बात को जोड़ दिया अपने आसस्त्राणास रथ्यास उसके साथ जोड़ दिया इन्होंने। वो तो अलग बात है, ये तो अलग मेरे को लेना नहीं था, मेरे को विपरीत लग रहा था कि कुछ जी जी सादृश्य का था, मेरे को सत्य पूछा था, इसलिए सा लग रहा है। बिल्कुल शत प्रतिशत सादृश्य नहीं होता, संदेह की स्थिति में सा सी का प्रयोग बहुत होता है। तो इन्होंने तो ये अर्थ दे दिया, दर्शनार्थक है, और इसको फिर है जी किसको दिखाई देता है, जी ये जो एक अर्थ क्या है ना जी, उदकम अपि कबंधम उच्चते, जी इसी को ही खोल रहे हैं ना आगे, हाँ, उदक कबंध कबंध क्यों कहते हैं, तो कम मतलब तो उदक हो गया, नहीं कम तो सुख ले लिया, कबंध का अर्थ ही पूरा का पूरा जल है, कबंध का अर्थ भी जल एक ले लिया, एक कम उदक नाम में भी है ना जी, तो ऐसा उदक और उसका विशेषण बना दिया अनिभृतम, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जल, एक छुपा हुआ और एक प्रत्यक्ष, बादल में जो जल है वो छुपा हुआ है, जी जी, और ये प्रत्यक्ष जल हो गया, इसलिए कबंध शब्द उदकवाची भी है, बंधा हुआ जल है, नहीं नहीं प्रत्यक्ष जल, वो बंधा हुआ अर्थ तो छोड़ दिया ना जी हमने, अच्छा ये जो यानी दर्शनीय है, जो जल हमें दिख रहा है, जल जल के रूप में जब दिख रहा है, जी जी जी, एक ये कबंध का अर्थ जब एक मेघ कर दिया, तो मेघ में तो वो प्रच्छन्न है, दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो उदक को फिर कैसे कह दिया, तो कह कि जब ये दृश्य हो जाता है तब भी इसको उदक को कबंध क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकट जल है, मतलब आप यूं कह रहे हैं कि कबंध कार जब मेघ करें तब तो बंधा हुआ जल, छुपा हुआ जल हो गया, हाँ जी, और जब हम धरती के ऊपर जो जल दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो दृश्यमान जल है जी, बंध का अर्थ फिर वो अर्थ ले लेंगे, दर्शनार्थक धातु ले लेंगे कि जो दृश्यमान जल है, दृश्यमान जल हो गया जी, पर इन्होंने एक अर्थ ये किया कम अनिभृतम च सुख कारक है और चंचल है, निभृत है निश्चला ततो अन्य चंचला, ये इन्होंने उस तरह अर्थ किया, जल भी है और वो अनिभृत भी है, समान अधिकरण ने, कबंध में जो बंध है वो चंचल अर्थ को कह रहा है, और सुख का अर्थ सुखार्थक है, तो इस प्रकार जल सुख कारक है और चंचल है, दो गुण जल में होते हैं, अतः जल कबंध कहलाता है, ये अर्थ कर दिया इन्होंने, जल को कबंध क्यों कहते हैं, उदकम अभी कबंधम उच्चते, कवनम उदकम भवती तदस्विन धीयते कबंधम मेघम, कबंध के दो अर्थ किए ना, एक तो मेघ अर्थ किया और एक उदक अर्थ किया, तो जो मेघ अर्थ किया उसमें तो कवनम उदकम अस्मिन धीयते, माने जल जिसमें धारण किया जाता है उसको कबंध कहेंगे, ये मेघ वाले को खोला है, हाँ, और दूसरा उदकम कबंधम उच्चते उसका कारण बताया, बंधी अनिभृतत्वे प्रत्यक्षत्वे कम अनिभृतम च, वो सुख कारक होता है और वो अनिभृतम च चल होता है, बहता रहता है, इस अर्थ में दिखाया है, तो अनिभृतम च का अर्थ बहना हम ले सकते हैं ना, चल है वो, भृत मतलब धारण करना, निभृत मतलब धारण नहीं करना, और फिर का लगा देते, नहीं नहीं नहीं, निश्चय रूप से धारण करना, जी जी चलता रहता है ना, पानी का स्वभाव तो चलना ही है, बहना ही है, ना रोके तो, वो तो चलायमान था उसमें भी है, जो मेघ वाला जल है जी, उसमें भी चलायमान था तो है जी, गति है वो जो वायु वाला जो है। तो आगे चलते हैं हम, तमुषु समना गिरा पितृणाम च मनम अभी ना भाकस, ये जो मंत्र है उस वरुण को मैं समान वाणी से, ये वाणी जो है वेद का एक अर्थ तो ये होता है जिसको हम संहिताओं के रूप में देखते हैं, और एक यस्मिन ऋचे साम यजुंसी जो हमारे सबके निर्मल विमल हमारे अंतःकरण में वेद उपस्थित है, वेद के दो अर्थ होते हैं, एक सत्य ज्ञान तो इसमें है, और एक परमात्मा की तरफ से जो हमारे को प्रेरणाएं सत प्रेरणाएं मिलती है, यदि वो सच्ची सच्ची हमारा शुद्ध अंतःकरण होता है तो वहां से भी होती है ना, तो वो समान रूप से, इसलिए इसको समना कह रहे हैं, समान रूप से सब जगह है वो, सारे मानव सारी ह्यूमिनिटी में है वो, ऐसे मैं इसको देख रहा हूं समना शब्द को, तमुसु समना गिरा, समान वाणी से, गिरा तो वाणी है, समना गिरा, उस वर्ण को मैं समान वाणी से और क्या कर रहा हूं, पितृणाम च मन विभी पिताऊं पितरों के स्तोत्रों से और नाभाग की प्रशंसाओं से, नाभाकस्य प्रशस्ति भी, नाभाग जो है वो है ऋषि नाभाको बभु, नाभाक ऋषि हुआ, नाभाक ऋषि कौन है, मानी जो प्रकाशमान है, चंद्रमणि जी ने दिया है भय का अर्थ है जो दीप्ति युक्त है, और न भय अभय मानी जो दीप्ति से रहित है, 610 पृष्ठ पर दिया है, देखिए भातीति भय न भय अभय न अभय नाभय, दो निषेध हो गए, सीधे अर्थ को देंगे नाभाय नाभाक है, अवश्य प्रकाशमान अर्थ हो जाएगा। तो नाभाक की जो प्रशस्तियां हैं, नाभाक ऋषि की जो प्रशस्तियां हैं ना, नाभाक तो एक वैदिक ऋषि है, तो उसकी प्रशस्तियों से ये हम उसको गाते हैं, वरुण की प्रशंसा गाते हैं। तीन बातें कही, समान वाणी से, समान वाणी का अर्थ मैंने कर दिया कि समान भाव से विद्यमान जो वाणी है सब जगह सब में है, यदि किसी का शुद्ध अंतःकरण हो जाए तो उसमें भी उसी तरह की वाणी निकलेगी, दूसरे की तो दूसरे की भी, तीसरे की भी, सबकी वो जो बहुत होती है ना हमारे भीतर जो है सहज स्वीकार्यता समान है, यूनिवर्सल है, इंटैक्ट है, इनवेरिएंट है, वो उसमें फर्क नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना वो जीवन विद्या वाले कि ये जो है सहज स्वीकार्यता है उसमें फर्क नहीं है, वेरिएशन नहीं है उसमें कि इसकी सहज स्वीकार्यता अलग है, मेरी अलग है, उनकी अलग है, आंतरिक रूप से समानता है सब में, तो उसको यहां समना कह रहे हैं। मैं समान रूप से, समान गिरा से, जो मेरी भी वैसी आपकी भी वैसी है, पितृणाम से मन में भी, और पितरों की जो मन, मन में शब्द का अर्थ होता है शस्त्र, ये शास्त्र करते हैं, शस्त्र करना चाहिए चंद्रमणि जी, मननीय शस्त्रों से होना चाहिए था। नाभाकस्य प्रशस्ति भी, तम सु उस वरुण की, उस वायु की, प्राण वायु की सु, यहां पर सु केवल उपसर्ग है, क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, सु अभिष्टौमी मैं उसकी स्तुति करता हूं, ठीक है, प्राण की महिमा को भली प्रकार जानता हूं, यह सिंधु नाम उपोदय सप्तस्वसा, जो सिंधु के उदय में, या सिंधु नाम जो जलों के अंतरिक्ष में प्रकट होने पर, यहां पर जो सिंधु नाम का अर्थ है जलानाम, जलों के अंतरिक्ष में प्रकट होने पर, नदियों के प्रकट होने पर, जलों के प्रकट होने पर, सिंधु का अर्थ यहां पर जल कर रहे हैं, सिंधु नाम उपोदय सप्तस्वसा स मध्यमा, जो सप्तस्वसा वाला है, सात बहनों वाला है, सात बहना बहने कौन सी हैं, और सात छंद भी ले सकते हैं और सात विभक्तियां भी ले सकते हैं, जहां जहां वैसे अर्थ करेंगे ना, जब ज्ञान परक अर्थ करेंगे तो सप्त स्वसा जो है वो है सात छंद या सात विभक्तियां, घटेगा ये तो वरुण देवता वाला मंत्र है ना, ये श्लिष्ट मंत्र है, श्लिष्ट मंत्र है सब, वैयाकरण लोग लेंगे फिर वो, समान गिरा से, पिताओं के स्तोत्रों से, नाभाग की प्रशस्तियों से, मैं इस वरुण देवता जो शब्द है ना, अच्छा वरुण देवता शब्द है, हाँ, सिंधु नाम बोधे सप्त स्वसा से मध्यमा नभंताम अन्य के समय, ये जो है एक बात यहां पर लिखी, मध्यम है वो, उसकी कृपा से शत्रु सब ना हो, नाश हो जाए, उदय में साथ अंतरिक्ष में प्रकट होने पर, सिंधु मानी जलों के प्रकट होने पर, अंतरिक्ष में सिंधु नाम उपोदय, अंतरिक्ष में सिंधु के जलों के प्रकट होने पर, ये वरुण देवता उसी की तो महिमा कर रहे हैं, ऊपर वाले मेघ वरुण देवता, एक की बात चल रही है ना, परमाणु रूप तो वहां पे तो बहते तो रहते हैं ना, इसमें यहां से चला जाता है और फिर वो बारिश वाली होती है, इंद्र तो हाँ वो भी है, वो भी साथ सप्तस्वसा, वो जो आचार्य जी बता रहे हैं वो भी है, यहाँ पर घटेगा वो कि जो सिंधु नाम उपोदय, जलों के उदय होने पर सप्तस्वसा से मध्यमा, वो मध्यम अंतरिक्ष स्थानीय है, वो सप्तस्वसा वाला है ना, वो सिंधु नाम उपोदय सप्तस्वसा वाला जो वरुण देव है, मेघ जो है ना उसको सप्तस्वसा वाला बता रहे हैं। स मध्यमा नभंताम अन्य के समय, न भंताम अन्य के समय, जो दूसरे सारे के सारे शत्रु है ना वो तिरोहित हो जाए, न भंताम अन्य के समय, उसकी कृपा से शत्रु सब नष्ट हो जाए। नभंताम अन्य के है ना, अन्य के वेद में अन्य शब्द जो है उसके लिए आता है, अन्य शत्रु के लिए आता है अन्य शब्द, दो जगह तो आ लिया, वो एक है ना मंत्र उसमें भी अन्य शब्द, ना आने या बीच में हमारे बीच में जो है वो नहीं लाने योग्य होता है, वो अन्य होता है। क्या मंत्र है? मरुत अगस्त्य इंद्राय हवीर निरूप मरुद्भ्यो संप्रदित सांचकार ननु नमस्ति नस्व कस्त्वद्वेद यदद्भुतम् अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण्यम् उताधीतम् विनश्यति। अन्यस्य शब्द की व्याख्या में आचार्य ने कहा है नाना नानेय, तो यहां भी अन्यस्य के लिए यही बात कह रहे हैं। अन्य के समय का अर्थ है पाप संकल्प, पाप धिया दुर्धिया द्विशंति मा भुवन अन्य के सर्वे, सबके सब जो है ये नो द्विशंति, जो हमको द्वेष करते हैं ना ये न द्विशंति, जो हमसे द्वेष करते हैं दुष्ट बुद्धि वाले हैं, पाप बुद्धि वाले हैं, पाप संकल्प हैं, उन सब को अन्य के शब्द से कह रहे हैं, वे सब जो है मा भुवन ना रहे, जीवित ना रहे, पाप संकल्प उनका अस्तित्व ठीक हो जाए, वो दुष्ट बुद्धि वाले ना रहे, सुबुद्धि वाले हो जाए। शुद्ध संकल्प वाले उसको इसलिए हटाना चाह रहे हैं पाप बोल करके, कि हटाने में उसको हमें दिखना चाहिए पाप। ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे वो। अच्छा हमें हटाना, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको समझाएं हट, ये नहीं बोलेंगे कि वो हट जाए, ये तो स्वार्थी प्रवृत्ति हो गई। वैसे ही बोलते हैं, हमें समझाना ही है बस, ध्यान आकर्षित कराते हैं, हम समझाते नहीं। हाँ ये तो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सु को लेकर के ना एक ऐसे ऐसे मंत्र इकट्ठे कर सकते हो जहाँ केवल उपसर्ग आता है और उनको जो है हम अध्यार करके भी अर्थ करते हैं। तम सु अभिष्टोमी, आचार्य ने यहाँ पर अभिष्टोमी का अध्यार किया। समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितृणाम च मननीय स्तोमयी नाभाकस्य प्रशस्ति भी ऋषिर नाभाको बभूव यह चंदमाना नाम आसाम उपोदये बहते हुए इन जलों के सप्तस्वसारम एनम आह वाग भी। अच्छा आचार्यास्क तो ऐसा कर रहे हैं सप्तस्वसारम एनम, सप्तस्वसा वाला सप्त वाणियों वाला, वहां पर गड़गड़ाहट जो होती है ना उसको सप्तस्वसारम एनम वरुणम आह वाग भी हैं। हाँ तो सात प्रकार की वाणी गरजती है, सप्त स्वसार में नम आह वाग भी। वाणियों के द्वारा इसको सप्त स्वसा वाला कहा है। आठ एनम मानी वरुणम ऋषि सप्त स्वसारम सप्त स्वसा वाला ठीक हुआ। एनम सप्त स्वसारम वाग भी वाणियों के द्वारा कह रहा है। हाँ मंत्र में तो सप्त स्वसा ही है तभी तो कह रहे हैं कि सप्त स्वसारम एनम आह ऋषि ही वाग भी स मध्यमा निरुच्यते अथ ऐसा एव भवति। क्या कह दिया ये निरुच्यते इति निरुच्यते अथ ऐसा एव भवति यही तो होता है अथ ऐसा एव भवति ये मध्यम ही तो होगा। वो इसमें जो कहा गया है इस मंत्र में जो कहा गया है वो मध्यम के सिवाय और कौन सा हो सकता है ऐसे बोलते हैं ना ये। कम अन्यम देवम अवक्षत और कौन होगा ये नभंताम अन्य के समय मा भुवन अन्य के सर्वे ये नो द्विषंति जो हमसे द्वेष करते हैं हमसे माने समष्टि से जो द्वेष करते हैं बहुवचन में बोल रहे हैं ना ये नो द्विषंति जो समष्टि से द्वेष करते हैं वो ऐसे ना रहे। व्यक्तिगत द्वेष नहीं बता रहे समष्टि से जो द्वेष करते हैं दुर्धिया पाप धिया पाप संकल्प ये तो संस्कृत भाषा का जो बहुत गंभीर जिनका अध्ययन है ना वही वेद के भाव को समझ सकते हैं नहीं तो फिर वो ऊपर ऊपर से तो देखेंगे ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो फिर वो मति भ्रम ही होगा बुद्धि भ्रांति युक्ति होगी। पूरा जो गहराई से इसका आलोचन विलोचन करेंगे विलोडन करेंगे वही ठीक समझ सकते हैं नहीं तो फिर वो भ्रांतियां बहुत ज्यादा। पाप दिया पाप संकल्प रुद्र पर आ गए अब विभ्रितम विभ्रितम विभ्रितम वेनस तत्पश्चन निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम ये वाला उपनिषद का विभ्रितम निहिता नेंगयंती। अच्छा वो चत्वारी वाक परिमिता पदानी विभ्रितम गुहासत अलग है विभ्रितम ये वो विभ्रितम विभ्रितम बी बी वो तो भ्री धातु है विभ्रितम बी भी नहीं है विभ्रितम हाँ भ्री तो है ठीक है। निभ्रितम माने निश्चित से स्थित अंदर अच्छी तरह से जी जी चलाए माने उसको हमने बांध दिया है अचंचल हो गया तो दिखाई देने लग जाएगा जी जी। तो मैंने ये ध्यान दिलाया कि ये जो अन्य के समय है ना अन्य शब्द वेद में उसके लिए है शत्रु के लिए। माता पिता को कहाँ कह रहे हैं वो तो यूं कह रहे हैं इनकी स्तुति से उस वरुण की गीत गाएं हम और नभंता मन्य के समय दूसरे लोग ना रहे हमारे पास ना रहे ऐसे शत्रु लोग ना रहे पाप संकल्प ना रहे वो तो स्तुति गीत गा रहे हैं समान वाणी से इस सब स्थितियों से। सात बहनों वाला मानी जो वरुण सिंधु नाम बहते हुए इन जलों के उदय में सात बहनों वाला इस वरुण को कहता है वाणियों से वाणियां उसकी बहने हैं वरुण की ठीक है। ऐसा एव ये यही होता है आखिरी में कहा ना निरुच्यते अथ ऐसा एव भवति यही तो होता है वो। ये वाणियां तो अंतरिक्ष में हो रही है और नभाक ऋषि फिर वो भी अंतरिक्ष में होगा जब तो उन सब वाणियों को सुना और उनसे सारे शब्द को आप अंतरिक्ष में रह के सुनते तो आगे रुद्र पर आ जाओ। रुद्र रोती इति रुद्र रोती इति रोती इति सतह रोरु मानो द्रवती इति वा रोदय तेर वा रुद्र के निर्वचन दिखा रहे हैं कि अतिशय शब्द करता हुआ, मानी रुद्र जो है मेघ को कह रहे हैं, रोती इति सतह, क्योंकि ये शब्द करता है इसलिए इसको रुद्र कहते हैं, इसका प्रवृत्ति निमित्त है रोती इति सतह, रु शब्द शब्द करता है इसलिए इसको रुद्र को मेघ कहते हैं। रोरुई मानो द्रवती, दूसरा उपपत्ति दिखा रहे हैं, अतिशय शब्द करता हुआ दौड़ रहा है, अतिशय शब्द करता हुआ दौड़ रहा है। तीसरी उपपत्ति दिखाते हैं, रोदयते रीतिवा, रुलाता है ये, बरसता नहीं तब रुलाता है या ज्यादा बरस जाता है तब रुलाता है। यद अरुदत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम्, एक काठक संगीता का दिखा रहे हैं कि जो वो रोया इसलिए यही रुद्र का रुद्रत्व है, आंसू निकले ना उसके। यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम् हरिद्रविकम्, हरिद्रविक आचार्य ये बोल रहे हैं कि मैत्रायणी संगीत शाखा विशेष का ये वचन है दूसरा, कि यद अरोदित जो वो रोया आंसू बहाए तो वो वर्षा हो गई ना। इन्होंने भी दिया है तो सभी लोग दे रहे हैं इसको, वायु क्यों रोया ना, ये मेघ क्यों रोया, कट शाखा में इतिहास दिया, सकिल पितरम प्रजापतिम इशुणा विध्यंतम अनुशोचत अरुदत तद रुद्रस रुद्रतम, उस रुद्र ने पिता प्रजापति को बाण से बींद दिया, बाद में वो उसका शोक करता हुआ रो पड़ा। हाँ, पिता प्रजापति को बाण से क्या किया, रुद्र मेघ है ना, वायु ने मेघ का निर्माण किया परंतु उसे वायु के पिता प्रजापति सूर्य ने अपनी रश्मि बाणों से बींद दिया, उसे देखकर वायु से बड़ा शोक हुआ। हाँ हाँ, पर ये शोक किया, शोक तो किसी गलत काम में होता है, जो वृष्टि होने लगी मानो वह उसके आंसू हैं। कैसा, भागवत पुराण है सर। हाँ, हम पुराणों को तो अच्छा नहीं मानते, जबकि ये ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह की कहानियां आती है तो इनको तो प्रामाणिक मानते हैं। पुराणों में भी ठीक है, पुराणों में भी ये किसी सत्य को उद्घाटित करने के लिए अलंकारित करते हैं ना उसको, पूरा तो गलत नहीं होता, कोई असंभव बात है। यदि आप वैसी वैज्ञानिक कोई बुद्धिसंगत व्याख्या करते हैं तो ठीक है, इस बात को तो नहीं भूलना चाहिए ना, काव्य है, काव्य में अलंकारित किसी चीज को प्रकट करने के लिए अलंकारित किया जाता है उसको, और विरोध नहीं सबसे बड़ी बात ये। हाँ जी, आगे आगे ये मंत्र देखिए एक बार कृपा करके, इमा रुद्राय स्थिर धनवने गिरह क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने अशालाय सहमानाय वेदसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु न। इमा गिरह, ये इमा जो है गिरा के साथ जुड़ जाएगा, चतुर्थ्यंत सारे पद इकट्ठे हो जाएंगे, रुद्राय स्थिर धनवने क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने, ये सब चतुर्थ्यंत पद है, अषाढ़ाय सहमानाय वेद से तिग्मायुधाय, सारे चतुर्थ्यंत पद इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब रुद्र के लिए आ रहे हैं, रुद्र मुख्य है और सारे विशेषण है। स्थिर धनुष है जिसका, ये परमात्मा में भी घट रहे हैं, ये उसमें भी घट रहे हैं, मेघ पर भी घट रहे हैं, वैसे परमात्मा में तो ज्यादा बढ़िया से घट रहे हैं। रुद्राय स्थिर धनवने क्षिप्र इशु है जिसके, देव स्वधावने, अषाढ़ाय और सहमानाय दो शब्द दिए, दोनों का अलग अलग अर्थ है। अषाढ़ाय मानी जो किसी से दबता नहीं, और सबको अभिभूत कर देता है, सहमानाय। अषाढ़ाय का अर्थ है अषाढ़ाय, इसको आप ऐसे समझिए, ये शब्द है। सहमानाय दूसरों को अभिभूत करने वाला, अषाढ़ाय दूसरों के द्वारा अनभिभूत होने वाला, और वेद से विधान वाला। तिग्म आयुध है, तिग्म तेज आयुध है जिसका, वेदस तो ब्रह्मा को कहते हैं, वैसे यहां पर वेद विधान जिसका विधान है, विधाता। तो ऐसा ऐसा जो है ना, भरता श्रेणो तूने हमारी वाणियों को, भरत छंदस दीर्घ हो रहा है, श्रेणो तूने हमारी वाणियों को भरत, धारण करो रुद्र की इन स्तुतियों को। इमा गिरा भरता, ये पीछे जो इमा गिरा शब्द था ना, वो भरता के साथ जुड़ेगा, श्रेणो तूने, और ये जो है वो वायु हमारी स्तुतियों को सुने। ये वाणिया, देखिए सीधा अर्थ है, ये वाणिया धारण करे, ये वाणिया स्थिर धनवने गिर क्षिप्रेस्वे देवाय स्वधामने असाढ़ाय सहमानाय वेद से तिग्मा युधाय भरत। ये वाणिया स्तोता लोगो, स्तोता लोगो इन वाणियों को, द्वितीय बहुवचन है इमा गिरा, इन वाणियों को उस रुद्र के लिए धारण करो, श्रीणो तू न, और हमारी इन स्तुतियों को सुने। कौन? रुद्र। ए स्तोताओ, रुद्र के लिए इन वाणियों को धारण करो, अर्थात रुद्र के लिए ये वाणियां बोलो, और हम सबकी पुकार। अब वो जो बोलने वाला है ना, फिर सबको अपने में सम्मिलित कर लिया कि वो हम सब की वाणियों को सुने, वरुण ये रुद्र, रुद्र हमारी वाणियों को सुने। इन्होंने दूसरा अर्थ किया गुरुजी? नहीं, दूसरा नहीं, सही अर्थ है। इमा गिरा रुद्राय ये ऐसा वो धारण करे, श्रेणो तू ने, वो तो ठीक है। ये चंद्रमणि जी ने इन्होंने किया, तुम्हारे में से प्रत्येक मनुष्य हमारे आदेशों को सुने। कहां पर? अच्छा अच्छा, आपने अन्य का मतलब सोचा कि उस पुस्तक वाला जिसको आप पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो अन्य अर्थ दे दिया, आपने कहा नहीं ये ठीक अर्थ है। अच्छा, मैं इसी का समझ रहा था, मैं जो बोला समझ तो रहे थे कि अन्य का मतलब अन्य कहते ही आपने गलत अर्थ समझा, इसलिए आपने कहा कि नहीं ठीक है ये अर्थ। अच्छा, तुम्हारे में से प्रत्येक मनुष्य हमारे आदेशों को सुने, वैसे अर्थ ऐसे होना चाहिए, न श्रेणतु का अर्थ है हमारी पुकार को सुने, वो वरुण हमारी पुकार को सुने। तुम्हारे में से प्रत्येक, हे मनुष्यों, जिसका दृढ़ धनुष परिपक्व मेघ है, ऐसा ऐसा कर दिया ना इन्होंने, उस को धारण करो, न श्रेणो तो, एम तुम्हारे में से प्रत्येक मनुष्य हमारे विद्वानों के आदेशों को सुने। जम नहीं रहा ये, न श्रेणो तो जो है ये यूं कह रहे हैं कि हे मनुष्यो, मंत्र में ये कहा गया है कि हे मनुष्यो, उस रुद्र के लिए धारण करो ये वाणियां, न श्रेणो तू, और हमारे आदेश को तुम सुनो। ये क्या बात हुई? न श्रेणो तू, वरुण हमारी पुकार को सुने, वरुण हमारी पुकार को सुने, हमारी प्रार्थना को सुने। ये थोड़ा खिंचतानी लग रही है, प्रत्येक मनुष्य हमारे में से, न मानी अस्माकम, हमारे में से एक एक आदमी श्रेणो तू, थोड़ा अर्थ तो कर ही दिया उन्होंने, पर थोड़ा खिंचतानी सी लग रही है। नहीं, ये यूं कह रहे हैं, वो तो वरुण एक ही सुना रहे थे कि वरुण हमारी बात को सुने, प्रार्थना करते हैं ना कि वरुण हमारी प्रार्थना को सुने। इमा रुद्रा, ये अगला क्या गया ये? इमा रुद्राय दृढ़ धनवने गिरा क्षिप्रेसवे देवाय अन्नवते स्वधावने का अर्थ किया है स्वधा वाला, स्वधावने अन्नवते अषाढ़ाय अन्य सहमानाय। हाँ देखो यहां भी अन्य आ गया अच्छा जी, अषाढ़ाय अन्य, अन्यों के द्वारा जो अषाढ़ है जो वो नहीं किया जा सकता है, सहन नहीं किया जा सकता है, अभिभूत नहीं किया जा सकता। हाँ सहमानाय, तीन जगह तो आ चुका है अन्य शब्द का प्रयोग, और भी आया होगा, हमने ध्यान दिया है तो तीन जगह तो ध्यान आ ही गया। सहमानाय विधात्रे, वेद से का अर्थ किया विधान वाला। तिग्मायुधाय भरत शृणोतु न तिग्मंत, तिग्म शृणोतु न तिग्मायुधाय भरत, ये बात कह दी और फिर शृणोतु न, शृणोतु न हमारे हमारे हमारी प्रार्थना को वो सुने। तिग्मन तेज तेर उत्साह कर्मणा, तिग्म जो है तेज को कहता है, उत्साह अर्थ वाली धातु है ये। आयुधम आयोधनात्, आयुध जो होता है आयोधन के कारण कहलाता है। तिग्म माने तीक्ष्ण उत्साहप्रद, उत्साहार्थक तीज धातु से, तेज शस्त्र के प्रयोग से योद्धा को बड़ा उत्साह मिलता है। अन्य अषाढ़ाय, नहीं नहीं सहमानाय तो दूसरा है, अषाढ़ाय अन्य दूसरों के द्वारा जो दबाया ना जा सके, अन्यों के द्वारा जो दबाया ना जा सके, और ये सहमानाय माने दूसरों को अभिभूत करने वाले के लिए। अन्यान सहमानाय जुड़ेगा यदि जोड़ना ही है तो। आयुधम आयुधनात्, आयुध क्यों है, इसके सहाय से योद्धा युद्ध करते। और ये चंद्रमणि जी 611 पृष्ठ पर जो ये तिग्म के बारे में लिखा है, तेज शस्त्र के प्रयोग से योद्धा में उत्साह आता है, बुरे शस्त्र से हतोत्साह हो जाया करता है। तेज शस्त्र का प्रयोग माने जो तलवार तेज है वो गुरु जी एक ही बार में कर देगा, मतलब उत्साह ज्यादा आता है। अच्छा। एक बार मारे तो नहीं हुआ तो फिर कहेगा क्या तो तेज तेर उत्साह कर्मणा। अगला मंत्र देखिए, तस्येषा अपरा भवति, इस रुद्र की ये दूसरी एक ऋचा सुनिए। याते दिद्युदव श्रेष्ठा दिवस परीक्षमया चरति परिसावृणक्तु न सहस्रम ते स्वपि वात भेषजा मानस्तोकेषु तनयेषु रीरिष। याते दिद्युत, हे रुद्र, याते दिवस परी अवश्रेष्टा दिद्युत, दिद्युत वज्र को कहते हैं, जो तेरा अंतरिक्ष से फेंका हुआ, दिवस परी माने अंतरिक्ष से अवश्रेष्टा फेंका गया जो अस्नि वज्र है, क्षमया चरती पृथ्वी पर गिरता है, सप्तमी के अर्थ में तृतीय ले लीजिए, क्षमया माने क्षमायाम चरती, या फिर यूं कहो पृथ्वी के साथ संयुक्त होता है, तस्याम चरती। परिसा वृणक्तु न सा दिद्युत, स्त्रीलिंग है दिद्युत शब्द, सा दिद्युत परिवृणक्तु न, वो दिद्युत हमको छोड़ दे, परिवृणक्तु वो दिद्युत हमको बचा दे, परिवृणक्तु न सहस्रम ते स्वपिवाप भेषजा। हे स्वापिवात, स्वपिवात, स्वपिवात का अर्थ है स्वाप्त वचना, ये रुद्र के लिए ही कह रहे हैं। हे स्वाप्त वचना, स्वाप्तम प्राप्तम वचनम मेघ गर्जनम ये निश्चय, वात का अर्थ है वचन। हे रुद्र, हे स्वाप, स्वपिवात, हे रुद्र, सहस्रम ते भेषजा, तुम्हारे पास तो हजारों हजारों भेषज हैं, मानस तो के तनवे, तो आप जो है हमारे पुत्रों पर पोत्रों पर क्रोध मत करो। हाँ हमको दे दो, बहुत सारे भेषज हैं आपके पास तो हमें दे दो। रुद्र, मानस तो केसु, तुम्हारे जो तो ये टोकते हैं ना बच्चों को, इसलिए उनको तोक कहते हैं, बार बार उनको तो अपत्य नाम है, हैं अपत्य नाम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अपत्य नाम में है, इन्होंने दिया है। यतः है नीचे नीचे पंक्ति 612, यतः इसे बुरे काम से बार बार टोका जाता है, तुद व्यथने धातु से टोक बन गया, टोक से टोक बन गया। हाँ तो तुद्यते में तो टोकना ही होता है ना, उसको कष्ट होता है जिसको टोका जाए कर्म में। हाँ जिसको जी टोक। मानस तम पुत्रेशु पौत्रेशु, और तनय का अर्थ है पौत्र, री ऋषय का अर्थ है तनयम तनोते, क्योंकि इससे कुल का विस्तार होता है। और कष्ट मत दो, किसी प्रकार का बिगाड़ मत करो, कष्ट मत दो ऋषि इंसायम। हे रुद्र तुम्हारे पास बहुत सारा भेषज है, भेषज मानी जल, भेषज सब जल का वाचक है। और यहां पर ये लिखा है, मैं जो पढ़ रहा था ना, क्षमाया चरती क्षमा पृथ्वी, तस्याम चरती तया चरती, तया तृतीया भी अर्थ ले लिया, क्षमाया चरती तया चरती, और एक दिया विक्षा विक्ष्मापयंती चरती। क्षमा को क्षमा क्यों कहते हैं, विक्षा विक्ष्मापयंती चरती। क्षमापयंती चरती, ये जो दिद्युत है ये कैसी है दिद्युत, जो बल ये क्षमा शब्द का अर्थ क्षमापयंती चरती कर दिया ना। अग्निरपि रुद्र उच्यते, अग्नि को भी रुद्र कहते हैं। नहीं हमारे पुत्र पोत्रों से प्यार करते हैं ना संत, ये गृहस्थ लोग, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पुत्र पोत्रों को कष्ट मत देना। मत कर जो करते हैं, इन्होंने कर्ता में कर दिया, तो दयती यह न तुदती यह तोक, मातरम पितरम वा तुदती यह स तोक, माता पिता को जो कष्ट देता है वो तो तोक है। बचपन में तो माता पिता आनंद ही लेते हैं, बच्चों को कष्ट लगता है। हाँ और माता पिता तो आनंद लेते हैं उनसे, बोल बोल के वाणी सुनते हैं। तो देखिए अग्नि रवि रुद्र उच्यते, अग्नि को भी रुद्र कहते हैं। जरा बोध तद्विदि विबिद्धि विषय विषय यज्ञाय स्तोमम रुद्राय दृशिकम, अग्नि को रुद्र कहा जाता है। जरा स्तुति जरते स्तुति कर्मणा ताम बोध है। कोई लोग ये कहते हैं ना कि हमारे अंदर श्रद्धा कैसे जागे, अभिप्सा कैसे जागे, इस मंत्र में एक बात कही है, जरा बोध, जरा से बोध, जरा का अर्थ है जी स्तुतो, स्तुति से उसका बोध होगा, स्तुति से अग्नि जागेगी, स्तुति से श्रद्धा जागेगी, स्तुति से अभिप्सा जागेगी, ये कह रहे हैं आचार्य जी। जरा का अर्थ है यहाँ पर स्तुति के द्वारा जिसका हमारे को वो होता है बोध होता है। ग्री स्तुतो ज्री भी धातु स्तुति अर्थ में होती है। हाँ जी तो जरा स्तुति जरते स्तुति कर्मणा, जर जरी धातु स्तुति अर्थ में है, ताम बोध है, उसको तुम जानो। एक तो ये अर्थ है इसका, जरा अलग शब्द है और तृतीया का एक वचन नहीं, जरा द्वितीया का एक वचन है, सुपाम सुलुक से आकारादेश हो रहा है, जरा सब द्वितीया एक वचन है और दूसरा समस्त पद है, तया बोध ही संबोधन पद है ये, जराया बोधिता इति जरा बोधित, जरा के द्वारा जगाया गया, हे अग्नि संबोधन, तद विविद्धि तत्कुरु विषे विषे मनुष्य मनुष्य में यज्ञा यजन के लिए विविद्धि सिद्ध करो। विविद्धि शब्द है ना, विष प्रवेश ने है, करणार्थक मान लिए, करणार्थक मान लिए और कुरु अर्थ कर दिया यास्क ने, मनुष्य मनुष्य के लिए यजन के लिए करो। आप सुनेंगे तो भी आएगा ना, जरा बोध का अर्थ है कि हे अग्निदेव मनुष्य मनुष्य के लिए यजन के लिए समर्थ बना दो। स्तोमम क्या, स्तोमम रुद्राय दृशिकम, ये जो रुद्राय है ये यज्ञाय विषय विषय रुद्राय के साथ जुड़ रहा है। स्तोमम दृशिकम कुरु, जो दर्शनीय बना दो स्तोम को उस रुद्र के लिए। अब बोलिए क्या नहीं आया, बताया ना, जरा के द्वारा स्तुति के द्वारा जगाया हुआ जो वो है ना, जगाने वाला, स्तुति के द्वारा जगाने वाला, बोधहिता का अर्थ जगाने वाला, स्तुति के नहीं, स्तुति का द्वारा जगाया गया, ये बोधहिता तो संबोधन है, बोधहित्री शब्द का संबोधन है, स्तुति के द्वारा जगाया गया जो रुद्र है। बिल्कुल बिल्कुल, और जब जरा बोध को संबोधन मान रहे हैं तो समस्त पद है, जरा के द्वारा जगाया गया हे अग्नि कुरु, विविद्धि मानी कुरु, मनुष्यस्य यजनाय स्तोमम कुरु, मनुष्य के यजन के लिए उत्तम उत्तम हवि, रुद्राय दृशिकम, रुद्र के लिए उत्तम उत्तम हवि जो दी जाती है ना प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ संपादन के लिए, उस यज्ञ कर्म को सिद्ध करो। हलन ओ